زدرا لوی په تکلیف یم ره ډېر دی ود په څنګه یم ره ډېر دی ود په څنګه نو یم ره زدرا لوی په تکلیف یم ره ډېر دی ود په څنګه نو یم ره ډېر دی ود په څنګه نو یم ره ما خود ستا لخلې آزار موندلای ما خود ستا لخلې آزار موندلای زکا پسر دلے ونو یم رے ڈیر دے ویدہ پزنگنو یم رے زدیرا لوی پتکلی پو یم رے ڈیر دے ویدہ پزنگنو یم رے ما خود استا لغل آزار مندلائے ہے ما خود استا لغل آزار مندلائے زکا پچر دلے ونو یمورے دیر دیوی دب زنگنو یمورے زدرا لوی په تکلیف یم ره ډېر دی ود په څنګه نو یم ره ډېر دی ود په څنګه نو یم ره ستا احترام بدل تر تل کوم وای ستا احترام بدل تر تل کوما ډېر دین ولې پلسو یم ره ډېر دی ود په زنګنو یم ره زدرا لوی په تکلیف یم ره پسنګنو یم ره ډېر دی ود پسنګنو یم ره چې ما بو ژړل په نیمش پکې وای چې ما بو ژړل په نیمش پکې قرار دے ضرب اللہ ہو یا مرے ڈیر دی ود پزنگنو یا مرے ڈیر دی ود پزنگنو یا مرے زدرا لوی پتکلیف یا مرے ڈیر دی ود په څنګنو یم ره ډېر دی ود په څنګنو یم ره زم مسافر لبل وطن راغلای وای زم مسافر لبل وطن راغلای ګور مې مان د کتو یم ره ډېر دی ود په څنګنو یم ره ډېر دی ود په څنګنو یم ره زدرا لوی په تکلیف یم ره ډېر دی ودا پسنګانو یمورې ډېر دی ودا پسنګانو یمورې مګول کمال ستران تو وکړ دعا ہے مګول کمال ستران تو وکړ دعا سوای دې اور پسرو لمبو یا مورې ډېر دې ودا پسنګانو یا مورې ډېر دې ودا پسنګانو یا مورې زدرالو په تکلیفو یا مورې پسنګانو یمورې ډېر دی ودا پسنګانو یمورې ډېر دی ودا پسنګانو